تم اور روان دی عالمانو لکھ چې حجۃ الوداع کی 1,39,000 پورے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دور حلق ہر جے کے رسول اللہ آواز ٹھول نہیں سنی دیکھا کنا لیجے سی مالک گور کتاب داحج میں سر ادا سے شوقیا کو دینی چلا کر سڑی داس فون وار گئی نا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے چوئی مشرکان چی دئی بہی پتل بھی ایک مشرکان ہم حج میں کل گنا لبیک لا شریک لک لبیک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بور توی ویلکم تاجب دی ستا ستحال حلاک و تباشی قد قد بس چپ شی یا قدن قدن خوشی تہا بربانے دگوال مانا و حسبو دئی بہی لا شریک الا شریکن هو لك تملک مگر شریک هو لك چه تعال و تملک تا ورت دا اختیارات ور کلی دی و ما ملک او ذاتی لحاظ سر دا ایسی اختیارات نشتا اسم دو وی کنا حدود اور مشرکان وی اللہ ورت دا اختیارات ور کلی دی با دیر تل دی کوا اسی پا خبر اور بچو دا کار تپکی کوا نل آیاد باللہ دا دی بابا و دا ولی نمخ کی بچی چاور کول او بات سال دے کول نو اسی ولی دل اس پارل اسی پا خبر بان اللہ ولا یعوده حفظهما یقولون هذا دیو دا خبر کولی وهم یطوفون بالبیت او دیو بیت اللہ شریف کی طواف کولو مائن نبی علیہ السلام وی پکم مرض رہتے ہو نچاویلی دی زیارت رضوا او چاویلی دی جمعیوہ محققین دیتا ترجیح ورکڑی چی داختی رضوا او پینزر رضی دست آتے وی نزل قیدی کشی تا خبر بانے ناتر رضی منزل لے نجی پا پینزر مرد را روان شنو کسلور مورز دزل حجی تاتی کدر میں غلط ہے یکیل محدثین اتفاق دے چی پا دیحا کسر داو بل شنشتا دل حجا بازی سو ایو ازل حجا وی ازل حجا دل حجا ذل حجم شنو کہا بس ہے پہلی مانے کا سر رہا لداتر از منزل لے دماکی او دمدینی منوری پہ منزل باب قصت حجت الوداعی او وداع ورطا ذکر ہوئی چی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی کی خلق رخصت کل کر او دین پس بس نبی علیہ السلام را گئے نوی دا عرفی دا رز نفس یو تیارا بھی جون دے جا دنیا میں رخصت شوئے دا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دا جامع حدیث تے دا نبی علیہ السلام دا حج بارکے اوپر دیر و مسائل و مشتمل لے دا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ارکڑے اوپا مدینی منوری کی نہ کالا او حج نوکڑے دا چاچی ویلی چی پینزم اس پگم کال بانے فرض نو رکاوت نو کرا ادباز علماء دا غود آو چی پنہم کال فرض تنہم ذکر آنڈو چی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیلار شا تا مشرکانو اور رسومات میٹھاو کھا پا لسم کال رسول اللہ را بیلان کرو پا خلقو کی بالحج پا حج سرا خلا شرا پا لسم کال کی چی سوک حج لگی رسول اللہ روان دین روان اور آتا خودنو دا ویزیر تطوانو اس تو قانون خو انگریزانو لانو جو کڑا مسلمان آنو لکا خوشی والا جور خوشی پا خبر پا چیدا بدا خوشی پتو باسی نو علا باغ آج لسی ہندو با کمرے والا کور تراولی مسد خوشی پتو با خامخاو پاسی آ نبت ابتدا وسی اگر غریب حج لروانے وچ گناہ میں پکے جاگا شہدہ پر خسرے راگلی سڑے پر انہیں غدرو رہے گا بولے برابر ناستے بس سبا کیا اللہ ہدا قوانین ختم کی بلکہ سادہ طریقہ چیز سر جی نخوض وہ پتنگی کیلئے ہو آگا نگے کیا ہوتا ہے کہ میرا خطالہ اگر کئی نہیں چیز پر لگا ہے ماں ہوں جیسے لے کور کی نسل تو پر خطو استے شے اسی پر آگا یہ پوگ استے حال تمہیں پوزے غرادین نے دکان نہ دے رہے سمع ذنف الناس بالحج آدے مفتی سے دعوے لیا فتاو ہم کہتے بھی تھے وہ جمع پر میزبانے حج اور دارنگی دے شناختی کار فتم جائز میں وہ دیکھ انہوں نے لما ہونا تھا فوس کہو اکمانا کہوئی میں جمع پر نیز ترسی رحمت سے دا سردار علی میں آباد خبری بوری ہوئی کہ پھر پاکستان کیا دے دو فتر نو اگر پر مقدمہ چاہتا ہے خلق تو دی خار بلان دی مقدمہ چلے لے حکومت سر او گفے لے ہوا نئی ٹول پاکستان کی دیا جائے تو شناختی کارڈ کی فٹو نو سنگ اختل قوانین کو دخل کچھ بارت ہے آخو لما دا مخینا لکنی پخوان اندبا شان دا دغا بہو دا خو دغا شان دا کن لکنی سانا دالی نہیں ہے دو تلا پڑی دغا ناستے ہاں بس کسی دے کہ تکار دا چیز رسول اللہ پر وقت کیا دا دغا ان خلا غیر دغا بہو کنا بیابا عمر فاروق رضی اللہ تعالی دا پو تلا دا تیل کا سنگ ریران پو پھر دنیا مانے سوردی کئی چاہا سمازن فننا سے بالحج بیلان کلو پخلقو کی تحج دا کولو صرف العاشر پل سمکال کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجن حج تروان نے فقدم المدینہ تا بشرن کسیرن دا پتنگان دا گیر چاہتے ہیں دا خوارش اور مدینہ منہ ورینڈا کتا اخیرہ نئی غزا کے یو لا خلقو غزو تبوک کی نبی کے علماء اشمیر کلے حاشیموں کا تنی کنا زیاد نہ زیاد قول اللہ رسی یو لا 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین راجم شل فخرجنا معه ویل خمس بقین من ذی القعدہ لا ملی کلی کنا وہ تم دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر تردی چرال من ذی الحلیفہ تا اور دا غزیوانی اولی بہترین جماعت جوڑ رہے چتائے کی خلق لام بھی تسوینے دا لام بلو زیونے دے اولی عظیم جماعت تا اب سنو لو دری گے حرامون خلق چڑی دا غیرے چرے رہے سیدھے فیالدت اسماء بنت عمیس بچے پی دا شور اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ داد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی ہوا محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما پیدا شو نغیر اللہ رسول تو خبر رہو لے گلے چکے فاس نہ ہو زبا ہو بچے پیدا شو نفاس والا بیماری شو رو سو سنگ ہو کم یہ غسل کا دا غسل دے تنظیف دے پارا رہے دا دا پارا پارا یہ پارا نہیں یہ زمانہ کہ پالت دے بیمارے و نفاس کی ندا کرے دا یخوالی یا دا پارا یہ پارا غسل کئی تو کئی خوبدے خوبا کی گی نہ کرا نبی تو غسل تنظیف نو غسل تحارت وستسفیری وی سوبن او محواری کی زنانہ زان لے چسنگ کپڑا تڑی دیتا ہوئی وستسفیری وی سوبن اچھے سار دیتا ہوئی چی دغلا پخلا کیوا گیوا چھے نو دی سرگورا کوئی نمی نرازی نو دی جو دا مثال پتور دنور بدن یادی او زیر ککڑی دو خطر آنی او حرام نیو تڑا نو دی حرام دا پارا دا جنابت اے یا دا نفاس یا دا حیز دا بیماری نا پاکی دل شرط نو اگر چی جنوب لسو جرمی شرط اگر در سکے او دا زنانہ بدا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرو فی المسجد تو جماعت ذی الحلیفہ کی اسے تو خبر بان سم مرکب القصواء دا قصواء دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او خوا اور دا دید پار وی گن نمی نراغلی سی شیری دا دید پار گن نمی نراغلی نچاوے دی چاوے او خوا اور چاوے دی چنا دا سو دا جدا جدا او خوا نچا ترجیح دیتا ورکڑے چه دا سوا دا ویو او خوا او چالی کلی چه نا دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیا سور شو پس آوانی پا قسواو خوانی سور شو ادو تا جدعام وی عزمام ورکوائی او دا تولوی دا رسول اللہ دا اوحی نمونی کشی پا خبر آوانی او دا تا پا کدائی لی چنی دا جدا او چاوی لی چنی دا او خوا اگر نمخیال بسید حتی تردی پوری گا استوت چی برابر شوا دا نبی علیہ السلام مانیو خطب دا مقام کی احل بالتوحید نواز مبارک را پورتو کو قتلوی سوڑا توحید دیکھنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دی والملک بانے باز علماء ووقف دے آزاد کی وقف نہ کرے دا تلبیہ ہو رہی قال جابر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلی لسنا ننوی الا الحج منگ نیچنیت مکل مگر دا حج تا جاہلیت دا یو رسمو چھے دا حج پڑی رضو کی عمرے دیر علیہ گناہ گانا لہا تو شپا خبر پانے اے رسول اللہ دا رسول اللہ مٹاوی دیل پار راغ لکھا نو مٹاوی کلتی وی لسنا نارف العمرہ موخ عمرہ نتی جندہ دا حج پر رضو کی تردی چرا لمنگ بیت اللہ تا خدا چکر رانی جیتی اگر نمخی نفی رسول اللہ اسلاو کا چه گورا عمره بکوی او دا کوای جدا نارواده نو اغا دا جاہلیت رسومات وغا میٹاو شو تردیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانو تردیچ رو رسول بیت اللہ شریف تا وید باب السلام نو طرف نو بیت اللہ تور دن شو استلمر رکنا نو حجر اسود خل کو استلام دیتا وی که زیوی نخلط کی او کنینو امسا والا وڑی آلاس وڑی وغا خل کی او یاد پلاس بانو دلیر نو لیشارو کی داغی د عام علماء پولیس خلول نشتا و بازی داغی خلول هم ذکر کرے دیت استلام ہو تطواف سبعا نتوافیو کو وگردشونا فرمال فلاس اندری دلی رمل کو رمل دا زنانو دا پارا نشتا سڑے دا رمل کر رمل دیتا ہے یو دا چه تواف شروع کے او کم تواف کے رمل وی نراغی نتسع ایو ندی کی بدا اگم سرگندے پشی پا خمر بار او چه کم کی رمل نی نغی پسی چون کی سعی نی ناغی کی با اوگا نسرگان دی بازی خلقو دیگی نوگا سرگان دکی او ترسور دی چی حد دی نوگا سرگان دی ترازی تک تکور تشی پا خمرا با نداز جہالت خواه آغا دی که بچی تواسی روکی کنا نو با دا خیوگا بسکی دا با سرگان دکی او رمل بو که رمل دیتا وی نزدی نزدی قدمی نوالی او دا سوگی بخوزه او دا سنت تی کچانا پاتی شو نسو پشتر نخو سنت تی پاتی شو فرمال فلاسن نو رمل کرو قدریو گردی شنو کی وماشا اربعن او پسلو رو که دغشان لارا دوینا بنے بای خلقو با دوائی لکو بولا چی دیزا می بار نو با دوینا بوائی نا دا عبادت تی پتریکا طریقہ بیکی ویشو پا خبردانا چی تشکلی را تاویدن لی پیوسا ارم یو کلی والا تاویدو سرا غردیدن لینا بس کری نو پوچھ پا خبردانا زمیدار خلق زمیدار غصرہ کی گیم دکا نو دا دو ملے سوچ فکر عبادت دعاگانو سرا دیس رب زیو خب برابر کتا بگور ویشو پا خبردانا ومشار بعن ثم تقدم او بیاد اللہ حبیب دی طواف نفس وواندش مقام ابراہیم تا فقر آنو ویلو صدایات واتخذو من مقام ابراہیم مصلا ویلو سید زید ابراہیم علیہ السلام نزید مون دو رکات اکل ویگر ویلو مقام ابراہیم بینہو و بین البیت تمن سپلکیو تمن بیت اللہ شریف کی او دی نبی علیہ السلام پر زمانا کی مقام ابراہیم دی بیت اللہ سرزکتو دا د دغه ځای نه رارسته کړی تقریبا یو څو ګزه عمر فاروق رضی الله عنه ډېر رسته دی اوس مقام ابراهیم نه څه خبره ده نه غیر مقلدین نه وایي غواړه د رسول الله خلاف کړی په دین کتاب ولیکئ کنه ها کنه په دې ته خبره ده دا سره پار کې کتاب لیکي هیڅ نه په عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو کتاب دی ولیکي چې غواړه رسول الله په وخت مقام ابراهیم څه کوي کې بیت الله شریف سره ډېر رسته نه ډېر رسته کړی دی وفی روایت پر روایت کراغلی دی چھے ویلست پا دوار رکاتنوں کے پنمبنی کے سورہ کافرون او پدویم کی سورہ اخلاص قل ہو اللہ وحد و قل یا ایو الکافرون دقا دو رکاتنوں کے منبی کی سورہ کافرون بعد الفاتحہ او دویم کی سورہ اخلاص او بیار آغے رکن تا یعنی حجر اسود تنو پاتم ظلم خل کو پاتم ظلم استلام راغے او بیاوت من الباب دباب السفانا سفاتا التباب الصفا یو دروازه بیت الله شریف خطول ملک نه کنه لګلا سه ګوره چې وځه کې شل او دیر شو شل یخ لا ته خلق راځي ته کلاو کلاو مخلوی ځای کنه تر دې چراغ صفات فلما دنا صفات جنی دی سو نو قراد آیات کریمه ول سو ان الصفا والمروه من شائر الله بیشک صفا و مروه د علامات د دین د الله نه او دې ابدا بما بدا الله به منگم شورو کو داغ شپتا واپس اللہ داغ ذکر شورو کرے گا نفب داد صفا شورو کف صفا فرق یالہ نور خط پنیبانی خدا سے سر لگا نور خیج لکن سا غدے کیا غدے رہی نور وارو کری خدیان لگا سرات پا تھی نو پورا سر لگا نا خیجرا سے من زمان لگا رو خیج دیوال سر بزان دیر نیز دیکھے نا دیوال لگا دگا دے کنا یو پلن دیوار دے بل پلن دیوار دے دی من کی لگا دگا دیوار دے من کی صفا مروا نی اگر دیوار خیج ہو گئے او دین چت کیم خلق گردی او کتا کیم گردی نو لگا کتا نو چت اصل لے کنا او ابل پا کسی لگی کن امو وغی کی چتا نو کرے کنجانا پا امو کنا جا مگا اصل اسمتا خدا کرا کنا کنا نیو کار دیا کری مانان کدر شانی کری خوی نیو وغی کی چا دخان شکول انتظامات کری ای خود علماء پا فتح وانی او کار کئی تاگا شانی نشکی دیا ای خواستان تیالا تا ایدی دور خلق لبسو شکل جوڑے نگورا حتا را البیت تردی چی بیت اللہ شریف اوکتو پا صفا چونچت چی کنن دا بازی سیر اس خوابادی نا بازیم جور دی مخل دا حرم شریف آبادی دی کنن و بیت اللہ تخکاری نفستق بل القبلہ قبلی تے مخوین بیت اللہ شریف تا فوحد اللہ و کبرہو دا اللہ توحید بیان کو اللہ اکبروی لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده الله اخلى وعد كرك ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد ونصر عبده دخل بند امداده کو وحزم الاحزاب وحده طول بلو د کافر ته आवाज شکست ورکړي ثم داب نذالک او دې منس کی دعاو کا او قال مثل هذا ثلاث مرات دا کلمات او دوی درې پیرو کا وردا ته دعا قبلې دوی زه نو دغه دې کی کو چې سو غواړي څه ته خبره ما ثم نزل ومشائل المروا دې وجه کوشش دای کنه غنی او سردا سے سره تل شي چا پختو کې متل له چج بھائی ناغا ته دغه کې نو خفتی کی مرګ دی आवाज نه دعا لکري دي نه خپل دغه لکري نو دبل مدد هم ډېر خوي واسه په بعض مرګري باندې ډېر تنګ هغه بدر نه هغه ارمان د سړي پونې شي څه ته خبره نن په تخ وخت ویل راسي دا غته خبره چې مرګري خیال وکي په دمو خلک کما غا سړي دي کی حجلا چې هغه بالکل داسې وي چې ګرځي دوی یا ګوډ یا شل نه دا مرګري باندې سي ته مرګري باندې بول نو موږ سره یو چې هغه تر دې نه لوي نور نشم بیا دې شابه شیطانان نن راغه خیال کوي نو کوم بده خبره ته یو ځای راوته په نیمه ګنټه کې راځي خو هغه د وژنه بغاډي کې ناشي اللہ حبیب سم نزل را کش و مشائل المروا حتی ان صدت قدمہ تردی چے راکت شل اگا قدمون دو پبت اندوا دی کے اگا کن را کش تو تغلے کیسا ایو کا اگا ایشنو نخی لگو دی میلین اخبرین شنو را دن لگی دی نائے کی بس اڑے سکے سرے با مند وائی او زنانا و تا کلارا کلارا دی دیو تارا منڈا آغا موری والی بس آو نڈیر ام المومنین حاجری رضی اللہ تعالی حتی اذا اسواعی دا تاچی کدومین دا سی برو خیجی نو مشا زیب پا کلارا کلارا تردی چی مروات براشی نو کئی با پا مروابانی کما فالا علی صفا و مروان سر بم بیت اللہ لمخ کی خود مروانا اس حانا کابا نخکاری دا مروانا حانا کابا نخکاری بس اخا بادی دور لحرم شریف کنا حرم شریف خوالی شان لدی صفا نخکاری هم د بعضې سې نخکاري چې کوشش کوي که نه ټولې نه نخکاري او د مروه نه ډښکاري نه خو ته به قبلې له مخکې نو به کړي په مروه هغه چې کوي په صفا باندې حتی دا کان آخر طواف للمروه آخر کې به طوافونه په مروه ختم شي د صفا نه مروه یو د مروه نه صفا دوه نادا د الله حبیب آواز ورکو دی په مروه او خلک تینه کتوي فقال لي لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهديه وجعلتها عمره داخرنه حج دي او دا دي دليل لك رسول الله عليه الغيب نه صحابه خفو ود الله حبيب ورته کما تم مخدي دي کار پته لګي دي چې څنګه رات رستو لګي دا نو محمد ان سره د مدینه منورې نه د قرباني ساروي نه وروسته نو چا چې ځان سره ساروي نه وروسته دي عمره کی نو دے با احرام کلاو کی او دیا با پاتم ارز دا حج دا پار سکے دا بتلی ما بم دا عمرہ گرزولے وے لیکن جن کی ساروی میں روستی نو چاہ سزان سر ساروی را وستو نو دے با کلاوی گی ناو دا رسول اللہ را دم دا خیران وا فمن کان منکم لیسم او حدیون تاسو کچی سوکی او دا غصر دا قربانی ساروی نی نو فل یحلا دے جزان حلال کی دی کرزی دی لر عمرہ فقام سراقه ابن مالك ابن جعشم پاس ابن سراقه ابن مالك ابن جعشم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رسول آل عامنا هذا داد حج پرزو کی عمر زمون دے کال لپار دا عمل ابدن یاک ہمیشہ فشبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوابعہ واحدتن ایدا گت مبارکی پبتو کی ورکی وقال دخلت العمرت فی الحج مرتین پوشی لا ودا ستا سره پارا مننه بلل ابدن ابدن اور اغلو علی رضی اللہ تعالی عنہ دی مننا در رسول اللہ خامن قربانی روستی فقال له ماذا قلت حين فرضت الحج تاسو ویلو چې حج په ځان فرض کول نو چې حاضر ناظر دې نو تپوس له ضرورت ته او چې عالم الغیب دې نو تپوس له ضرورت ته قال ما ویلو قلت اللهم انی احل بما احل به رسولک زدا سے حرام تنم چ رسول اللہ تعالی اخو منی رضی اللہ عنہ کا نو اللہ حبیب ورتے انما یل حدی فلا تحل تب ازان حلالینا قال فکان جماع فکان جماعت الحدی الذی و یعنی جماعت د حدی ها چلی رضی اللہ تعالی عنہ دی من نروستیو او هغه چ نبی دے سلام دزان سره د مدینی نروستیو سلوخانو نو تحل الناس کلهم خلق حلال فلطول وقصروا او اختلن کل مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام من کان ما هدیون دای احلال نکو او قصر مجھے جے جہج نہیں دی نے قصر او کا وچ تہ خبر وانے خدا باز خلے کہ سو اختواری دا تاثیر نہیں کم از کم پکار دار چې ټول سرکس ورو یعنی یو خو د پاکی پتری غستری یو الغه باندې واره ماشین باندې اباد اوسو اختوالی سرګنجی را گنجی کی کدی پلو ګورئی وای کزه پزه سلور پیسے برابر کا نو حرام نو وته خو حرام کار زکو کو وای رسول الله منع کړی د باز سر د خریلو نو د باز د پری خو نا او چې دا حد په موسم کې د حدیث مخالفت کوي د پکار دای چې ټول ماشینی څه په خبره باندې او غنا نه هغه ګره دې ګوتې د کوم را دې ګوتې نه تاو کې په ساده په کینچای کټ باز یې ځل تکین چوال ولاړی نو هغه پر دای څه ونه سرونه د دې ور سره چا سره خزه دا نه هر حجی سره چې نه نه کینچي ځان سره داسې نه سره کینچي وړي دا وخت به حلالې دې کې یو بل تل کما نه حرام ته تل تعالی سره خویل شي متمال خویل شي څه په خبره باندې ابا یو د نیم سره یو سره راغی دې ګوتې نه دې لوي پرګه ما لوي دا غړې مې اورې دې دا چې دې دې والا چې کلی دې راځي بس سر پر سره نه څه په خبره باندې دغه ګوتی نه خوړه ډېرو هیڅ په خبره او د جهاد دیم حج او د خځې دوی مولا مورم دیمو او مثال دې کی سره ډېر نه سلام مونږ کې سره هغه ته تر ګوتی بند نه کوي هغه ته ګوتی نه سي واګو کړې نه ما دا چې دې دریم ورو کې هو ګلی یاره دې سره بسر نه او خه خبره سره قصرم جایز دی رسول الله درې ځلې دعاګانې چاله کړې محل کې او کوم خپ سر خرایا دا ته څه پاکي واکنه هیڅ خبره باندې او دا اللہ حکم لگان دا کولی او دری پیر دعا کرے رحم اللہ المحلقین رحم اللہ المحلقین رحم اللہ المحلقین او پا درین ذریعی المقصرین فلم ما کانے یوم الترویہ کلچ یوم الترویہ واتن ارزت یوم الترویہ وی وی بید دیگو پا دیکی لکوجہ تسمیہ علماء گرد ذکر کری متوجہ الالمنا متوجیش اللہ مناتا ساری وقتی بیا منا لدی فأحلوا بالحج او حرامون او تلل الحج ورکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورس منا للاڑو فصل بها الزہرا حلتے نماز پخین نزو کو نمازی گرے کو نما خامے کو نماز پتنے کو سبائے کو خدا و پتہ کا رضی پاتے مرض کو سلماء و نکری گنا دے پاتے مرض کو سلوی اخلاق خلقی نیسی رسولے نوی کسو کئی بنا بر ضرورت مخی بوزی آدے یو سات رسو شو ندے رضان را غرزائی نا پسی تخبر ما نکله چې سبا موږ کو نو وخت تیر کو لغون ته تر دې چې نور روخته او حکم کړو مخکې نه صاحب ته لاړ شي او نه میرا مقام کې مالا خیمه لګوي و امر به قبته من شاعر د ویختونه تغرب له به نه میرا دا بالکل په پوله نه مسجد نه میرا چورته وي د مزدلفه او دارنګي د میدان عرفات ولدا په میدان عرفات کې داخل نه شي ته خبره وایي للا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او قریش دا گمان نکولو گنی چی دے بد حدود حرم نبارش او خوان لغت سڑی نخلق میدان عرفات کی دری دلو دی حدود حرم ننواتر لکا مینا مزدلف حدود حرم دیو میدان عرفات دا دی حدود حرم نبار دی للا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قریش دا گمان نکولو گنی چی دے بد حدود حرم نبارش او خوان لغت سڑی مخلق میدان عرفات کی درې دلته به حدود حرم نه نوتر لکه مینا مزدلفه حدود حرم دی او میدان عرفات دا د حدود حرم نه بار دی الا ان واقف مگر دا چې رسول الله بودریږي نه مشر حرام سرا کما کانت قریش تسنو فی الجاهلیه لکه قریش و په جاهلیت کې کول فاجاد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله تیر شو تر دې چې راغ عرفیتا فوجد القبته قد ضربت له بنمرا لیکن علماء اختلاف ہے جنہا میرا پا عرفات کی رہو کنلہ وہی دے پا دی پولا نباز یہ لسی سم میدان عرفات کی اسے دے فانا ذالا بہا آغا خیمہ کی دا اللہ رسول بس ورنازل شو سردے چنور زائل شو نو حکموں کو پا قصوا بارکی فروحلت نغورت تیار اکڑے شو ویسے دا اللہ دا رسول خصوصیتو چی پس ورلائی تواف کرے چی خلق نوی نی نو غیر مقلدین دیتا موینوی یا غیر مقلد ویدا ذکر نو بیت اللہ شریف کی اگر پچے مچے ہوگی ویشی پا خبر آمان دنیا خود رسول اللہ خود پا حفاظت پی ہوگی پا غب پی تواف کولو مدہ اللہ و رسول خود دے ہر جو کی بھائی علت و حکمت لگو رکن ویشی پا خبر آمان رسول اللہ معشوم روز دے و ناخو لگا لیا مو دا اللہ طرف نے حفاظت ہو مدہ معشوم راولی نو غل پی او کیا جمعات کیا پی میتیا دیو کی ویشی پا خبر آمان دا حدیث علت لگو گو رکن کنا پی دے پا خبر آمان تردی پوری راغت الشمس جنور زائل شو امر بالقصواء حکم کوئی دا قصواء بارک فروحلت لہو نو راغ بطن وادی تا نو خطبے وی خلکو تا وقال وی وی اگد خطبے وی ان دماغکم و اموالکم حرامن علیکم ستاسو دا وینی او مالونا حرام نی پتاسو دیو بلوینی منتوی ہوئی تچا پا مال با قبضی نکوئی کا حرمت یومکم هادا فی شہرکم هادا فی بلدکم هادا علا کل شیم من امر الجاہلیہ تول رسومات دا جاہلیت تحت قدم ایا زماد قدم من دلانی بس ختم ہو مٹھاو موضوع و دماء الجاہلیت موضوعتن اغا یونی دا جاہلیت موضوعتن و ذکر شوی و انا ولد من ادواء من دمائن آدم و ابن ربی ابن الحارس ان بنای مخپل بینی بس دا کو کی دو داو اللہ دا نبی دا ترز وی و کانا مسترد و انفی بنا بنی سعدن دا بنی سعد کی شودر رو دل نو حملہ و حضیل کو ندے قتل فقتله حضیل و رب و رب الجاہلی موضوعن و اول ربن ادواء من ربانا ربا عباس ابن المطلب فانو موضوعن کلہو فتق اللہ فی النساء زنانو ایزا منگا کی اسلام گیدی بر پدا سی دیکن دے یہ رکڑی نہیں دا اللہ نو یری گئی دا زنانو بارکی فینکم اخستموہن بیمان اللہ دا خطاسو رانی ولی دی دا اللہ پوادی سرا وستحللتم فروجہن بکلمت اللہ آتاسو طلب دا حلال والی دی دا فرجنو کڑے دے پا سبب دا شریعت و دا حکم دا اللہ ولکم علیہن آستاسن پا دی حکو نشتا اللہ یوتوین فروشکم احدن تک رہونہو شدی بستاسو بسترو کورن تاغا چالا اجازت نکی جتاسو بدگنائی دوشو تا خبر بان کچرے دا کارو کو او دلتا مراد تی بدکاری نیا بلکہ سی کورتا یو پردی رات للی فضربوهن ضربن نوی وحی وحل غیر مبرحن خوچی اغا سخنی ولہن آود دوی علیکن پتا فرج کن وکشوتن بالمعروف دا شریعت مطابق ستا دا وسو طاقت مناسب وقت ترکت فیکم ما پتا سو کدا سی شیطری خیرے ما لن تگلو بعدہو چتا سو تاغی منگولی لگولی نگم رابن شئی انی اعتصمتم به کتاب اللہ نوی کتاب قرآن کی ہدایت نشتا اور اللہ حبیبی جی پدید منگولی لگولی گمرا بنش وانتم تسألون عنی او تاسونا زما بارکی تپوس بکی دیشی فمانتم قائلون تاسو بسوائی اللہ بتپوس کئی میدان نمحشر قالو نشد انکا قد بلغتا و ادیتا تا خبر رسول دا او دا رسول حق دے دا کڑیو خیر خواہی دے لٹولی وشی تخبر مانی نوی بس پا دی گواشی او دا حاضرین دی غائبین تزما پیغام رسائی او دا پا کی علماء لیکنی سیوائی خبر را لگا تبلیغ والا جاہلان وی وی دا صحابو چی کم پل مخنو پا غطرف لار اللہ خو دیر کارو نا پاتی دی نو کم پل لار الحج نیمگن اپری خو کنا میدان عرفات دا پل غلادری رزی کارو نا پاتی دی چی کم پل مخنو پل لار یعنی حج نیمگن اپری خو اسی پا خبر بان دا دا جہالت خبر دا چا تا پا حدیثو کی نشتا بیا مدینی لار واپس لار سرخ پل کلو لار دای دا سوئی کنا تبلیغ والا وی رسول اللہ آخر خطبہ کیوی چی دا حاضرین دی غائبین لسی وی دا چاہ مخشن نرخ خاتلہ وی پاگا طرف لاز آو اتا دیلی بل طرف لنا پاگا طرف لاز طول قبلی لما آخو طول مخشن لینا جکا خطبہ چی سوکوین خطبہ والا لشام دی چاہی سا آو رسول آدم کارو نا پاتی دی صرف یہ فرض پاکی مثال پتو را دا غیر شیطانان ویشتر بھی قربانی پاتے یا تواف فرضی پاتے آو بیا طول خپل کری لوا پس لالا لار سڑے لار آو دا دین کار کول نتاسی مبالغه او پیشی کنی که چغی بانگی پا دروغ امسن نکی او کداوالا وی نیاخو بلا پیغمبر مانی دروغ دی چپ پاتے کی نتا نیک سڑے کنی بیا تبلیغ نمانی نیو شل پیرو دو خلا کوئی جیتی نمانی کنا پشی پخبر ندا نسوش پکار بیاد اللہ حبیبی تاسو بارکی من تبتولو بس گوایو کا فقال بیس بعیس سبابی دا گوتے دا سنیغا کا اسمان تا اسمان تیدا سنیغا کا وین کو تو ہائے لن ناسو بے خلق تگا کتا کاوی اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اللہ دا تول اقرار کینو تگواشا چی سبا ما پا دیونو نیسی چی دیوی دینے نجے بیان کرے حسن مات دن بلالن بے آزانو کو بلال لزی اللہ اتنانو دا اللہ نبی ادری دو فسول لزہرہ مزماس بخینیوں کو او اسما قام به اقامت کو نماز نماز رکھنیو کو به اقامت کو نماز نمازی غریو کو جمع بین الصلاتین او کا او د دې پمنس کی سمجھ نو کړي او په کها خپل ته جهاد ذکر کړی نه فتاو کې ګورې چې دې جمع نه پارسې شروع دي راهنا په پنی او سه اختلاف ته کنه دای پنی امام اعظم ورته شرط ته چې هغه امام پسی ولاړې دین دار حرام ورته شرط ته وای امام سے وای کنه کدغه وی کی ددی امام پسی جان مس فو سن دے بجما بین صلات نے کئی بلکہ بخل خلق او صاحبین سو وینا ہر دے کی چین کئی وی خوشی تھا برما ہر دے کی چین سو کئی اور اس تو دے کار روان نے جما دیگر موزی نبیا پکے لگا نہ موزی سادی ځوانان دا ځکه به د بعد خلکو نه خوځېدی نه شي. اوس ځوان سړی هغه د نه ځینې نه مېرېدل شي که نه، او چې سره زنانه بوډۍ ته غلطي چا په لخوا نه شي په خبره نو به دې روکېږي. نو داسې ځوانۍ ځوانۍ حالت کې چې ملا بودي او سړي سره څوک بوج نه شي، دا ټولې خبرې څوک دي؟ نو اراده ټولو کوي او ټول مال دعاګانې غواړئ. نو تاسو له دېژې سره دعا اجابتن که نه څه شک مو پکې څه فرې فجعل بطن ناقته القصوى نوی غرزولا اغا شا دوخی قصوى الى الصخرات. هل ته ډیرې غوږ تر بعد غیله خېږي بعد نه مال کړی چې دا بدعت ته هغه سره خوا کوي ستور ترکانی چوسه سنخې نشتا دغل ته رسول الله ولا اړه خصوص چې کوم ځای درې دو ناغزه کړی ناغزه کی مثال په تور باندې سي تور ترکانی یو ډیرې دا هغه ته سوې میدان عرفات ډیرې ولا وي دي بعد تصویرونه مشورونه کراغلی نه کنه وجعل حبل المشاة بين يديه او غرغول النبي عليه الصلاه والسلام دا یو جبل مستطيل من الرمل دے غرغول مخلا واستقبل القبلة او قبل المخامخ ولا او نو ہمیشہ ود اللہ حبیب ولا غر ولا سنت ولا بدوا گانے کے بس او کس طرح کی لگ پکی کہ نہ جڑا وقت کنا التمزم وقت کی گی نو نماز پخین نہ ترما خام پوری دا ٹولا ولا لگرا نہ کنا او دا ډیر قیمتی وقت میدان عرفات تو نزول لباری تعالیٰ کی کما علی کو بشانی ہے واستقبل القبلہ فلم یظل واقفا تردی چنور ڈب شو وذهبت السفرا وغزروال الى لغنتی تردی غاب القرص چی غاب سو مکوڑے پر شو نظام پسی رسول اللہ سور کو اسام رضی اللہ عنہ ودفعا اور آروان شو تردی چی مزدلی فیل راغے والتی مزو کد ما خام ودما سکتن یوزے دی اذان واحد و اقامتین فیوضان سرا و پدو اقامتون سرا او دا مذہب امام شافعی رحمت اللہ علیہ نشی پہ خبر مانی او دا امام سے اوئی بیادان و اقامت او اگر کسی تفصیل ذکر کرے نشی پہ خبر او دا اگر تائیدات ہم راغلی او جمع بین روایتین علماء ذکر کرے او بیاد اللہ حبیب سشو بیاد اللہ حبیب یعنی دما خام او دما سوتن مل جمع کو پیو اذان او پدو اقامتونو من سیر تو سنت نو کری بے لگڑ خلا بولو تردی چ سبار او خطو خود دزه کو کی سبا نه یز حاجیان اڑے رگرا نہ دیر کارو نہ بکے نو کدے داش پم پشو گیر تیرے کی ساری وسی ساری و پریشان ہے دا اللہ حبیب اڑ خلا بولو تردی چ سبار او خطو نو مز سبا کو حين تبين له الصبح کلا چورت سرگن شو سبا پاغان او پیغامت سره او بیا رسول الله په قصوا سور شو تر دې چې مشهر الحرام تراغه دا مزدلفه کې یو غر دی نو قبله ته مخ کو فدعاه وای کله دعاګان چې میدان عرفات کې قبول شي نو هغه باقی مند نن ته قبول شي وکبره او حلله او وحده نمیشه ولاړ تر دې چې خرنا شو نو راغه د مزدلفینا مخ دراختو د نور نام دغتا میناتا و اردف الفضل ابن عباس حافظ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایزان پس شور کرے تر دے چی راغ بطن محسر تا ناغ دے کیو خراتے رہا وادی محسر چی ورطا ہوئی کنا اور بعد لکلی لکتی کہ تاریخ والا خلاف ہو چی آغا صحاب الفیل حرم حدود ترا دنشیو کنا نو بعد یہ دی چی بانے رکام باران حدود حرم نمخ کے شوی اور چاہ چی ویدی چی شوی دی وادی محسر تا چی رو رسی دل کنا دل تا پا صحاب الفیل آغا ہوائی بمباری بنائی شوی ہوا بدیه کی ذکر ادا شو وادی محسر ورته وای فحرک قلیلا نداسی وی خذل لغون تی اوخه لگتی رتا او ثم سلکت طریق الاستاد یا تاغ درمیان لار لار وا ډیر غنی لاری الته غنی لاری دی حرم شریف ته دراتلو اغه لار چې اگر اوزی جمرۃ الکبرا تا وک مشکل نه غو کنه نو نه غ غ شیطان ل لاړ خو شه خبر باندې اما کی شه ور تیری کی یو جمرۃ بزرگ کنه یا سره ولی ته جوړ نه کړي بزرگ غټ لکه نه غټ شیطان ہم خلق و بزرگ گھر چالا بزرگ بزرگ یہ ودی ہے نہ پکی کن نہ کلو یہ غلطی جوڑ نہ کرے جمرے کو برا حتا تل جمرے تسی جمرے تراغ ہے او دا مجید خیف تے دغه کی مینا کے اگے سر نیز دی الٹی این د شجرا چلو نے سرا وا پخاو نو خطور پر شنا سنگ مرمر پر ما ہا دے سبی حسیاتن وی وشت دا پو گیتو او اللہ اکبر دے دا ارگی تی سر من ہاد دینا او دا گیتی او مثل حد حضرت دیتا ہوئی چی پڑی گوتی ہو لے او دا غی اندازہ سوا دا کجو یا بکے یا دا لوبیا دانا لوبیا دانا تاری فن باک اللہ نا دا لوبیا دانا یا دا غی امرو ارما من بطن الوادی وشت لے ودا دا بطن الوادینا او سمن سر خیل المنحر بیا الله حبیب تو قربانی زین لاړو نو دریش پیټی په خپل لاس باندې ذبح کړل. او دا د عمر اندازه ولا هر کال په مقابله کې یو اخیره دی عمر دی دا اخیره نه دیدار دی ټول خلکو زکه ویلی خذو عنی مناسککم لعلی لاراکم بعدامی هذا را شي د دین طریقې زکه یو ده کې دې شي دې کار نه پس ما او تاسو ملاقات نشي دی علی رضی الله تعالی عنہ ته چاړه ورک نه باقی نه اندازه بهکل واشرکه فی هدیه او هغه شریک کو ځان سره په دې قربانو کې صحابه راسي نا باقی هغه ذبح کړ او ته چې یو لالو کې نشان شي هغه شاخ مجاهدینو کړ ایسل سل کافر چې په هغه جن پروا یې نه وا دبرې ته وختې په کې دو نه هغه چې یو شی ګډ لاله کې شرګ لاله کې بیا ثاني شي هغه شته اینه دا ذبح کړ او بیا خو خاص کړلې دی الله تعالی نه خلی شخصیت کنه هغه ویلو کنه چې هغه درې خبرې وای زما خو درې خبرې خوخه الصوم فی الصیف و اکرام الضیف جزا نو به پری یو مل ملے ورته دا غی دا وکړه و ضرب بالصیف دا درې راغسو په تور وال یا سر د کافر وې دا ولا خوند ورکو اگر چې نن خلک ګناه کړي کوئی څه خبره کوئی خړې یا لاکی کافر ملک ته دخل ولې کړو نو مې راغدا وکړ او سم ما مر بیا حکم وک نبی علیہ السلام داریو خې نو یو ټوکړه ټوکړه غوا خاطر اپری کوي نو وی ګرځول په یو غټه کټوي کې نو پاخه کړې شو نو دا غي غوخې نه وخړه او شرب مم مرقها او دا غي شروع آیو ګټلا څه په خبره باندې او بیا سور شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فافا ذیل البیت نو راغه بیت الله شریف تا اول ته طواف حفاظه وک نو فصلی بمکۃ الظهرا نماز پخې موزه په مکه کې وک او یو صحیح روایت کراغلی چې موزه په مینا کې وک نو تعرض را نو علما پکې حیران دغه حنا په خدا ویلی چې راتل ته هغه دو رکعت کونه چاته نماز پخین موږ جوړ کړو دلته داسې صحیح خوی راویان ولا بسنګ وی چې هغه دو رکعت نماز پخین څلور رکعت جوړ کړو ها امام نبی رحمت الله علیه په دې طریقه جمع کړو چې یو ځل الله رسول نماز پخین موز یعنی فرض ادا کو په سکه مکه معظمه اول ته بیا دوباره جمع کو خدا نه فلو شوافی په نسبانی صلات مرتين جاي جاي په دې خوشحال نشتا ګرانه چاله را یارانو نو چا ول ترجیح ورکړي دی حدیث د جابر رضی الله تعالی عنہ ہوتا چې دا ير چون کې د ټول احکامات را جمع کړي نماز پخین موږ دغه ځای کې بیا راغه بنی عبدالمطلب تا هغه خلکو باندې وبس کولې د زمزم ویرا وباسي اے اولاد د عبدالمطلب فلولا کچری نوی دا چې خلک بدرمانه غالی کما بوکر وېست کړه نو بیا مار سره سنت ته بوکر وباسي ورو مت خو پتنګان شته کنه کنه موزه کو ته نه دلل لنذاتما کوم فناولو دلوان فشرب منه ایورته بوکو بوار کی الله حبیب دا غین اوسکلی او دنا سیزنو نو په والا له اوسکلی نسکل د زمزم جایز دی خو مستحب نه دی مختابه هی قول دار لکه دا وکټ کی ناسی ولې دری نو دا خو والا دری کی چې مستحب دی دا خو څه خبره جایز دی بلکې مفتی دغه یو رسال لیکلی هغه لیکي چا نو بم او لالاله چې په ناس کې هو په لالاله سکین جایز دی هغه دغه ورته باندې کتاب دی محمد تقی صاحب پاتہ سره دا بازی مسلو باندې علماء او وګړو د سکول آداب باندې کتاب دی کړل ما ډېر ښه کتاب دی اته څه لمخ کوم تیر چې نه هی قائمان راغلي دا کراهت تنزیه دی او کراهت تنزیه سره جواز جمع کی کنه جمع کی فشرب منه وای بسم الله الرحمن الرحیم